पता शर्मो है आके पर गिरा के करनी है हमको खता जिद है अब तो है खुद को मिटाना होना है तुझ में फना चांद से बारिश जो करता हमारी बेटा वो तुमको बता शर्मो है आके पर्दे गिरा के करनी है हमको खता जाने दे तेरी लचक है कि जैसे डाली दिल में उतर जाने दे आजा बाहों में करके बहाना होना है तुझ में फना चांद से बारिश जो करता हमारी बेटा वो तुमको बता शर्मो है आके पर्दे गिरा के है जो इरादे बता दूं तुमको शर्मा ही जाओगी तुम धड़कने जो सुना दूं तुमको घबरा ही जाओ तुमको बता शर्मो है आके पर्दे गिरा के करनी है हमको खता जिद है अब तो है खुद।